Erai copilă? Când era vorba de glumit, aveai glume bune într-una până-n zori la răsărit. Erai femeie matură când era vorba de gândit, parcă aveai tot timpul un poșeta sub pregătit. Erai naivă și ce bine-ți mai stătea, fericită-mi povesteai cât de roz e lumea ta. Da, deșteaptă foc, parcă auzeai și ce gândesc, parcă știai ce simt exact înainte să vorbesc. Ai știut mereu ce atitudine să-mi placi, chiar dacă niciodată n-ai știut când să taci. Ai știu când să înjuri, când să fii o doamnă, și mai mult ca sigur o să fii o exemplară mamă. Problema ta, prea puține complimente. Problema mea era că nu-ți găseam defecte. Și din câte mi-amintesc, am vrut să zic că ești perfectă, dar n-am vrut să te jignesc. Știu că nimeni nu e ca tine, că știa ce nu oricine te putea suporta. Făceam eu cândva, dar ăsta ești tu, nu te poți schimba. Știu că nimeni nu e ca tine, că știa ce oricine te putea suporta. Făceam eu cândva, dar ăsta ești tu, nu te poți schimba. Împiedicatul meu, yeah, yeah. Împiedicatul meu, împiedicatul meu, oh, oh. Împiedicatul meu, oh, oh. Cât despre mine, fac bine. Dacă tot ai întrebat, încă fac alanda la totul, încă nu m-am schimbat. La fel de întârziat, neate necalculat, la fel de dezordonat, tot același împrăștiat. Mai știi când am zis să nu mai comandăm, că o fac pe bucătarul, dar n-am zis că după renovăm. Mai știi când am zis că mă duc până la piață. Am venit a doua zi fără banii de vacanță și habar n-am ce vreau, dar ți-am mai spus. Încă cinez la răsărit, micul dejun tot la apus. Încă plec de acasă, mă sună vecinii să mă întorc. Am lăsat apa să curgă și cafeaua pe foc, yeah. Și tot nu fac curat, nici nu bat covoare. Nu fac cumpărături și n-ai vrea să fac de mâncare. Dar știi tu ce ai avut acasă de fapt? Semnat al tău un pic. Știu că nimeni nu e ca tine, că știa ce nu oricine te putea suporta. Făceam eu cândva, dar ăsta ești tu, nu te poți schimba. Știu că nimeni nu e ca tine, că știa ce nu oricine te putea suporta. Făceam eu cândva, dar ăsta ești tu, nu te poți schimba. Împiedicatul meu.